نرمی او جمال چوله او ټول فیصله د برناد تقدیر په ذریعہ باندې تقسیم شوی. علماء تفسیر لیکلی وای عام انسانانم که پیدا کیږي نو اگر چې د عام انسانانو د آدم علیه السلام نفس پیدا کیدل د نطفه لري وای کمزې چې سړی به دفن کیږي ملائکو په ذریعہ الله د هغه ځای نه خاور راړي او دغه نطفه باندې ودړي نو دې طریقې سره پیدا شي لکه امام قرطبي او نور او مفسرینو حدیث ذکر کړي و امام مولود الا وقد زر عليه من تراب حفرته نشته اس یو معصوم مگر دړولي شوی دی یعنی داغ د پیدایش په وخت کې داغ د قبر د خارو نه ملائک راړي وي وړه کمزې کې چې ولې دفن کی داغ قبر خار راړي لکه مونږ پښتنو د مشرانو کې مشهورم دا څوک چې ته دفن شوی دی د خار په دې ځای و دارنګ د مفسرین قول امام قرطبی و روح المانی ذکر کرے وَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ اِنْ تُوَلَقَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِالرَّحِمِ فَأَخَذَ مِنْ تُرَابِ الْمَكَانِ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ فَيَذُرُّهُ عَلَى النُّطْفَةِ وَإِكَلَ چِ نُطْفَ پَ رَحِمْ کی واقعی شی نو کما فرشتے چِ اللہ پَ رَحِمْ مُقَرَرْ کرے اغلا رشی او کمزه کی چې بدا انسان دفن کولې شي د اغه زین خار روالی او په دغه نطفه ودوړي نو الله دا انسان پیدا کی من النطفه و من التراب دا نطفه او د خارنا زکوی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارۃ اخرى حضرت بعض امام روح المانی ذکر کریم دی او داغا محشی ذکر کری وی علماء ذکر کری چی خاور حاغا چی داغین سید الكائنات پیدا شیو کان من الكعب داد کابینو وی داد توفان پا زریبانی دا سید الكائنات دا قبر دا محل غزیتا اڑلی شیو داغی محل تا اڑلی شیو لذک اللہ وی منها خلقناکم د دې زمکه نه تاسو پیدا کړی وی و فیها نعیدکم او پدې کې به مو واپس کوم و منها نخرجکم تارۃ اخرى او د دې نه رو باسو موږ تاسو په زل بل سرا بیا به مو الله وی دوباره دوی مش په لای سرا د دې نه راپورته کو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و یو جنازه کی موجود و حاضر یو جنازه حاضر شوا نو چې مړې دفن شو لحد کې نو اخذا قبضه من التراب نبی علیہ السلام یو موټه خار را واغسته فالقاها فی القبر نو قبر ته ورغرزولا وقال وی فرمایل چې الله وی منها خلقناکم الله وی د دې زمکه نه ما پیدا کړی ثم اخذ اخرى به بل موټه د خار او نډک او به ورواچولې قبر ته وقال وفيها نعيدكم وی الله وی دې کې مو بیا واپس کو او به درې موټه د خار را واغستو او وی فرمایل چې الله وی ومنها نخرجكم تارۃ اخرى دینه مو بیا واپس دار عبرت د پار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کړي وسم زموږ علماء لیکلي وای دا سه مستحب دي بعد مشران چې قبر سره ناز سي ندا سي موټه خار او راولي چې بل په دعوت می داغه زموږ دي باز نه پو هو جاهلان ندا جوړ کړي چې څوک مرشد مولا ته وای لوټه دم کړي کني دم نو لوټه را والی عوام دانو وای ورته زکه باز امامانو دا نقصان دے چا د خپل مقتدیانو د قوم په مسلک او مذهب دا ورته نوې جدا په ماته سکه زکه هر هغه کار په کار دے چې غو د شریعت متطهر کار او دا خلکم په دې بیا چپ پاتې شوی زم مولا او مغلغ به لوټي دمول نا ورته لوټي دم کی لوټي دم کی او بیا په خبر کې واچي دا طریقه نه یو سړی د قران او د سنت ټول عمر مخالفت کړي ټول عمر کې قران ترانیز دي شوی نه دي هغه په لوټو د مولو خلاصي کینا. چې اوسړه کتاب الله سره تعلق نشتا کتاب الله ته هغه دا وای نه چې دا سده پار راغله د دې ذکر په کار دا په دې علم او عمل په کار دی. ناغله کټول دنیا دمګر راجوش ناغ بچکول نش آ بچکول نش منها خلقناکم الله د دې زمکه نه متا سو پیدا کړی دی و جن ګور هر چاله په کار دی چې خپل سوچ او فکر وکي. زمو خلقو بزدار لوټي دم کړي او چې مړ شي ور پسې رواج خیراتونه کړي او بیا ور پسې دا رسم رواج مطابق ختمونه کړي. چې خپل ټول عمر شپېته کال ژوند دیو اتکا اتیا کال ژوند دیو سل کال ژوند دیو کتاب الله لیکتلی نو نو پدې رواج ختم خو کچا کتلی مين خلاصي کینا پدې رواج کارون خلاصي هر چاته سوچ پکار دے چې د خپل ځان لپاره مهنتو کی په خپل کتاب الله ولولي دغه چې د سنت طریقې مطابق وي او د شریعت د حکم مطابق ختم وي نو پاره زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دي چې ثواب رسي او غدا چې د مرده د ثواب د پاره کم ختم کول شي نو پاره خوراک سکاک پاره ساغستل په شریعت کې حرام او ناروا دي. ولقد اريناه اياتنا بشک خودلی مونږه هغه ته یعنی فرعون ته آیاتنا آیاتنا خپل دلائل و معجزات خپل اللہ وی فرعون تم خپل معجزات خیل موسیٰ علیہ السلام ورطد آمسا معجزہ سرگندکا لاس مبارک خید ترخ نرویستو دنور پشان پڑکی دو او نه مشہور معجزاتو دا حضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ولقد اریناہو آیاتنا بیشک خودلیو منگا غطا آیاتنا دلائل خپل کلها ټول فکذبا نو هغه دروغ نسبت کړو چې دا دروغ دی و ابا او دا هغه د منلو نه انکار کړو. قال ویلو فرعون چې موسی علیه السلام ورته کله دعوت د دین پیش کو او معجزات ورته پیش کړ. قال فرعون ویلو اجئتنا آیا راغلی ته مونږ ته موسی علیه السلام ته وی لتخرجنا دل پار چوشڑی مونگا من ارضنا د دې زمکه زمونه هغه دا اوسنۍ خبره نه ده دا پخوانۍ خبره ده چې په معاشره کې داسې خلق موجود وي چې ستا مقصد نه به خطا تعبیر کوي. موسی علیه السلام مقصد نه اقتدار او نه کرسی او نه مصر او لزمکه وا خو فرعون خلق له توجه ذهن کې دارا ولی چې دې دا حکومت غواړي د دوی مقصد دا کرسی غستل دي او خپل قوم او رعیت ته وای چې بس دا خار در نالی دا ملک در نالی او د دینه مشړی لکه رسول روان دی بار بار فرعون وی ما پریزی موسی علیه السلام وجنم نو خلق ورته ویلی وجنی وی انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. دو خبر ذکر کړي او دی کمرا روان دی رست ورتوی وی دا موسیٰ علیہ السلام او دا رور راغل لکو گو ایاد رش پیتم کی. قالو ویلیو دی فرعونو دی جادوگرو د داغ وزیران و قوم و رعیت ان هادانی لساحرانی وی بیشکال آیاد باللہ دا دوارا موسیٰ و حارون علیہ السلام جادوگرانی یریدان اراده لري ان یخرجاکم من ارضکم دا چوشڑی تاسو تاسو د دې زمکه او د ملک نا به سحر هما په سبب د جادو د دې دروازو ملک نا مشڑی ملک نا موباسی اقتدار او دا جیداد او ملکیت در نه قبضه کوي و یذهب بطریقتکم المسلا او بوزی دا دوارا ختموی دا دوارا ستاس و غدین و مذهب چی دیر دا عدل و دا انصاف دے ستاس و دا عدل و دا انصاف و غدین در تدی بربادے و یذهبا بوزی دا دوارا بطریقتکم اغا طریقہ ستاسو اغا دین و مذہب ستاسو المسلح چغڑیر دین صاف او دا عدل لے دلتم فرعون وی قال فرعون وی لی وجیتنا آیا راغلیت مونت موسیٰ علیہ السلام لتخرجنا دید پارا چوشڑی مونگا من اردونا آزمون دید ازمکنا مونگ دا مصر نشڑی بے سحر کا پجادوستا سرا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام خلق لو ذہن کی دارا ولی چه دا گور پیغمبر ندے نبی ندے دا دے چه سرگندی دا معجزات ندی بلکہ العیاذ باللہ دا پا جادوگرو کیو جادوگر دے او دا دا جادوگر تبو نتاسو لسرگندے فلنا اتینک بسحرن خام خارات للبوکم تا تا بسحرن پا جادو سرا مثلی ہی پا مثل دے دا تا چکم قسما العیاذ باللہ جادو روڑے دا سی جادو بمونگا مرارو فجعل بیننا نو مقرر کا پمنز منکی و بینکا او پمنستا کی موعدن وادا بعض مفسرین وی موعدن یا اسم مکان دے اسم زمان دے موعدن یعنی یوزے دوادے یا موعدن یو وقت دوادے او بعض ویلیو مزدری میمی دے او دیتا ترجیح ورکڑی روح المانی نو موعدن پا مانا دا وعدن دے مقرر کا پمنز منکی او پمنستا کی موعدن وعدا لا نخلفہو مخالفت منکو منگ دا دغوادی نحن منگا ولا انتا انتو تب ام مخالفت نکے منگ بیم نکو مکانن سوائی اوزے برابر چی ہموار غنتی زیوی او دیر پا لکون زرگون خلق پا کراش چی منگ دا دور رعیت رو بلو داوی دا فرعون دور یقینو چی بزر با غالب کیگا زکا اسباب تے قتل او دا اللہ اغمدت و نصرت تا داغ اس توجہ نو لگی دا سی برابر ہموار زی پکار رے چی زمان دا رعیت و پزرگون خلق پا کراش حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی قال موسیٰ علیہ السلام ورتوی موعدکم زید وادی استاسو یوم الزینہ اغورزد زینتا یوم الزینت سو نو مفسرین لیکلی ویداد عاشورے رزو اللہ کپرنجو مکی در تطیر شو دا عاشورے پرز بدائی زیب و زینت کولو داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چه دا یوم الزینت دا زینت او دا حسن دا رزن مراد رز دا عاشورے دا محرم لسم رزی تا عاشورہ ہوئے او چاویلی بازی سلف ویلی چه دین مراد دا دی دا اختر رز و دی بای ارز اختر زان تا مناولو او چاویلی چه یوم الزینت نمراد دا دی دا بازار دا تلو رز و چه پا ارز با بازار تا تلو سیزونا بے غستلو پاغی کی سیر و تفریح بے کولا قال ویلی موسیٰ علیہ السلام موعدکم وادستاسو یا زید وادستاسو یوم الزینہ اغرز د زینت او دا اختر دا و این یحشر الناسو او دا چرا جمکڑیشی خلق دوحا پا وقت دا ساخ کی دا ساخ پا وقت کی چی خلق راجمش نو بس دا غورز او دا مقام دا زما استاس وادر بیا گو رئی سر نورد الَّذِي اللَّهَ غَزَات تے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ چگر زولی در تاسو در پارز مکا مہدن فرش او در قرار او در استوب نزے گر زولی وَسَلَكَ لَكُمْ او روانی کری دی حاصلی کری دی تاسو تا فی ها پدے کی سبولن لاری وَأَنزَلَ وَرَانَا زِلَوِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ در بار طرف نوبو فا اخرجنا نرو باسو منگ بیهی پدیو بو سرا ازواجن جوڑی من نبات شتا دو گٹو مختلفنا کلو خرائی ورعو انعامکم او سروائی پدی کی انعامکم خپل زناور ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا دلائل و نشانات تی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت لولد نها دا پار دا خاوندانو دا اقلنو منها دا دیز مکنا خلقناکم اللہ وی پیدا کری می ایتاسو وفیها وفیها نعیدکم او پدی کی واپس کوم بتاسو ومنها او ددیز مکنا نخرجکم روب باسم تاسو تارت نخرا پزل بالسرا ولقد اریناه آیاتنا او بیشک خودلی امگدغ فراون تا آیاتنا دلائل خپل کلها طول فکذبا نو دروغ نسبت اکڑو و ابا او انکار اکڑو داغی دمن لنا قال فرعون ویلو اجئتنا آیا رات لکڑی دیتا مونگتے موسیٰ علیہ السلام لتخرجنا دید پار چوشڑی مونگ من ارضونا دزمکی زمونگنا بسحرے کیا موسیٰ پجادوستا سریا اے موسیٰ علیہ السلام فلنا تینک خامخا رات للبوکتاتا بسحر مثلی پجادو سر پا مثل لدی فاجعلن مکرر کبیننا پا منزمون کی وبینکا و پا منستا کی موعدن یو وادا لا نخلفوه مخالفت منکو منگ ددغی وادی نحن منگا ولا انتاونت مکانن سوائے وزے برابر و ہموار قال بیلی موسیٰ علیہ السلام موعدکم وادستا سو یوم الزینہ اغورز دا اختر دا و این یحشر الناس دوحا او دا چرا جمع کریشی خلق پا وقت دا ساخ کی رد کی سورة توحا کی اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام دا تسلید پارا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیان کری او د موسی علیہ السلام په دی واقعہ کې ډېر عبرتونه دی موږ او تاسو ته یو دام دی چې د دعوت او د تبلیغ طریقه ښایي چې حضرت موسی علیہ السلام دی یو لوی ظالم او جابر روان دی سرنګ د دین دعوت پیش کړو مخکې بیان د دې شوو چې کله موسی علیہ السلام دعوت د دین پیش کو نو کل د دین مخالف داسې رکاوټونه د دین په لار کې اچي چې د مقصد نه دی خطا کی پایات یو پنځوستم کې موسی علیه السلام ته ویلو چې دا تاسو کوم دعوت پیش کړې دا خودی په خوانو پیړو نو منلې نو چې هغه مړدی فما بال القرون الاولى داغ مخکنو پخانو پیڑو سحال لے داغی جواب پایا دری پنزوستم کی موسیٰ علیہ السلام ذکر کو بیاد موسیٰ علیہ السلام دعوت شورو داغی نخل کو اثر قبلو لو نو پایا توم پنزوستم کی ہوئی چی فراؤن خلکو لوی تاسو لپتر دا چی دا موسیٰ علیہ السلام کم دعوت و تبلیغ و دین بیانی مقصد سدے د دې زمکه د مصر نه مشړي او دا غره الیاذ بالله پیغمبر نه ده د سر جادو ده په دې جادو ستاسو شړل غواړي بس د سر موږ د جادو په ذریعه مقابله کو حضرت موسی علیه السلام ته وی زموږ او د ځان په منس کې یوزه یو وادا یو وخت مقرر کړ حضرت موسی علیه السلام ورته وی هغه ورځ د اختر ستاسو د مقابله ورځ دا او وقت د زحا الله فرمای فتولى فرعون اورې دله فرعون فجمع کده نو جمع کړه او خپل مکر او فره مکر او کید یو معنا وا فجمع کده جمع کړه او خپل مکر او فره ثم اتا او بیا راغله رسو صورتونو کې بتاو ستراشی چې فرعون پټولو خارونو کې خادمان او نوکران خارکل وی سمره چې ماهرین جادوگردی ما تیرا ولې زه د حضرت موسی علیه السلام مقابله کوم نو دا جادوگر چې دا غي تعداد دا پسونو او شلونو باندې د علماو تاریخ ذکر کړي چاله او چا زیات. دا جادوگر رالل قال لهم موسی ویلو دویت موسی علیہ السلام لهم دی جادوگر تا یا لهم دی ټولو تا فرعون تا د فرعون قوم تا دی جادوگر تا ویلکم هلاکو تباشی لا تفترو مجوڑوی علی اللہ کذبن پا اللہ بانی دروغ پا اللہ دروغ مجوڑوی تاسو دا حق و دا موجزی و دا نبی مقابلہ کراغلیه او کپا اللہ دروغ جوڑوی فیسحتکم بعذاب نو حلاک بکی تاسو پا عذاب سر عذاب برولیگی ختم بمکی وقد خواب من افترا او بیشک نامراد دے من حاسو کفترا چپا اللہ دروغ جوڑ کل چا چپ دین او اللہ و رسول دروغ جوڑ کل نو دیکھ دنیا کی او سورزی پا مزو چرچو سرو چلیگی خدا نامراد دے دے ببا مراد کلم نشی جوڑے دے وقد خوابا بیشک نامراد دے من آغسو کفترا چپا اللہ دروغ جوڑ کری اگر وہی حق خبر ازن وقت سختی سرمی خواغی کہ اللہ یو وزن و قیمتی خیر تا سمر سخت دے چی ویلکم حلاک و تباشی بادشاہ تا دا غرعیت تا جادو گرو ٹولو تا وی تباشی پا اللہ دروغ مجوڑو و دی خبره کې دومره وزن او امام قرطبي ذکر کړی چې کله حضرت موسی عليه السلام دوی ته وی چې ویلکم ویلکم لا تفترو علی الله کذبا هلاک او تباشی فالله رب العزت باندې دروغ مو جوړوي وای دی جادوګر خپل منس کې او بل ته وی چې ما هاذا بقول ساحر دا خبره خود جادوګر نه معلومه دی خبری که دمرا وزن اللہ ای خیو چه دویلکم لا تفترو علی اللہ کذبن سرا اغا جادوگر یو بلتوی ما هادا بی قول ساہرین یردا خود جادوگر خبرنا جادوگران خدا سے خبری نکی زکا فن والا پخپل فن والا کوئی ایوی دا کلام دا خبری دا ساہرانو نلی موسیٰ علیہ السلام ورتویلیو ویلکم حلاک شئی لا تفترو مجوڑوی علی اللہ کذبن پا اللہ درو فیسحتکم بعذاب ورن حلاک بکی تاسو پا عذاب سا دا عذاب پا ذریب تاسو کی حلاک بمو کی او اصل کے سحتا و اسحتا اغا حلاکول لوی چیو شے بالکل دا جڑو نروبا سے یو شی بالکل سوکی د جړو نروبا سے امام قرطبی وی واسلوه من استسقاء الشعر اصل دی ته وی چې ویخت د وی خنرو لړې فیسحتکم بعذاب هلاک او تباب کی تاسو په عذاب سره وقد خابا او بشک تاوانی دے هلاک دے نامراد دے من افترا هر هغه څوک چې دروغ جوړ کړي چکل موسیٰ علیہ السلام دا خبرو کتا سواور دل چلیوی دا خود جادوگر خبر نه دا فتنازعو امرهم بینهم تنازعو معنو تشاورو فتنازعو امرهم مشورو کدوی امرهم پدیکار خپل کی بینهم پا خپل منس زان لمشورا شو و اصر النجوا او پتو کدی جرگا پت جرگیو کد دای پټه جرګاو کا او په دې پټه جرګه کې سوې نو مفسرین لیکل امام قرطبی دای اقوال ذکر کړي و خپل منس کې وي ان کان ما جاء به سحرن فسنغلبه وی کچری دی موسی علیہ السلام الیاذ بالله دا سروری او دا جادوی زرد شمو په غالب شو و ان کان من عند الله فسيكون له امر او کدا دا الله ز طرف نه پیغمبري نو بیا مونږ د دې مقابله شکر دیر پټوې دا خبره پټو کا او بازي دا وې چې دا خبره وکا خپل منس کې جادوګر وې وې کچرا ارامان غالب شو نو بیا به ګوره خبره منو دې ته حق پرستی وې بای سړی دا مقصد غلبوي وې کپړ شو مکوړ شو خدا خپل غلط او د دروغ خبره بنه پریزم. جادوګرو نیت سم کو او کله یو سره د حق مقابلم کوي خو نیت سم یو غوته حق معلوم نی نو غته الله د هدایت لار جوړي. دا خبره پټو کچ ک چلی را باندې غالب شو نو مونږ به منو بیا به منو. او لم او دام دې دې کلی کلی چې ده وي چر دا خو د جادوګر خبره نه ده چې سو وي دې پخپل منس کې پټه جرګاو کا. فتنازعوا امرهم مشوره کړی ودوی پخپل منس کې بینهم. فتنازعوا مشوره کړی ودوی امرهم په بار د دې کار د دوی کې بینهم پخپل منس کې. واسر النجوا او پټه کړی ودای جرګا. نو فرعون او دا قوم یو غزديان او عنادیانو قالوا غيروا ان هذان لساحران بیشک دا دوارا العیاذ باللہ جادوگر دی. موسیٰ علیہ السلام و حارن علیہ السلام یادے او دا خلقو توجہ بدلی او دا غانبیاء علیہ السلام بارکی غلط اپرا پی گنڈکے دیو جنگور دا حق او دا حق پرستو بارکی دا خلقو ذہنون خرابول دا دا پخوان دا کافر طریقہ. قالو دا یویلیو ان هاذان لساحران بیشک دا دوار جادوگر دی. یریدان اراده لری ان یخرجاکم من ارضکم. دا یو دا قرات بلغت دا یو قبیله راغله ان هاذان لساحران ورنه دا ان داغی اسم اغه منصوب وی او دې کې مرفوع راغله یو قرت په هاذانه کې هاذانه دي او یو قرت هاذانه دي ان هاذانه لساحرانه. او د دې قرت غنو جوهاد علماء تفسیر او تفصیلا ذکر کړي. قالو دی ویلو ان هاذانه لساحرانه بشک دا دواړه خامخا جادوګر دي. یریدان اراده لري ان یخرجاکم دا چوشڑی تاسو اوباسی تاسو من ارضکم د دې زمکه تاسو نه به سحر هما پجید جادو خپل سره. همیشه د پاره د مال د کرسی د اقتدار حرس په خلکو کې موجود وي. نو فرعون خلکو لدا خبر روان دی کوي چې دا ګوره جادوګر دی او تاسو یې سغم نه کوي او تاسو دې ملک نشړي پدې جیدادونو محلات او باغاتو او استاسو پدی بنگلو محلاتو دے قبضہ کول غواڑی. او بلا خبر رسدا و یذهب بوزی دا دواڑا ختموی دا دواڑا بتوریقتکم المسلا آغا دین او مذهب استاسو المسلا چی غد عدل او دے انصاف دے. مسلا تانیسو دا امسل دا امسل لک فضلا تانیس دے دا افضل ستاس و اغا غور مذب دے ختمی. امام قرطبی مانا کڑی وا بطوریقت کم المسلا وی سمانا وا اور فیران خلق لے وی دین در لخراب وی بلورت وی ملک در لخراب وی. او دا علماء لکلی وی پا دو خبرو خلق جذباتو کی رازی ندا منافقان سیاسیان اکثر دا خبر استعمالی کلوی دین راولو او کلوی ارد ملک بدا سی او دا سی شی. هر سړی وای چې را د په اقتدار کې داسې داسې کی سړکونه به او فلانه شی به نو بس پدی باندې خلق دوک کراوي. فرعون هم خلق لوي موسی عليه السلام دا دوسی زونه در ته خراب وای یو در نه ملک لی او دویم څه کوي دویم هغه مذهب در له خراب وای. وای بطریقتکم المسلا ای به مذهبکم الذي وافضل المذاهب بوزی دا دوارا بطریقتکم المسلا ستاسو اغا مذهب چه اغا غور مذهب ده اغور دین در تسکه خرابه. او دا دو خبری اللہ رب العزت رسم ذکر کری لکو گوری تاو سلی اشتم پارکی سوره مومن کی رازی آیات شپگ اشتم گوری سلی اشتم پارا دا سورت دے سوره مومن آیات دے شپگ اشتم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. وقال فرعون ويلي فرعون ذرونی پریگ دیما اقتل موسیٰ زوجنم موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ولیدعو ربا او دے دی رو غواڑی رو دی بلی خپل رب نمان دی اخلاص کی دا سی دا سرکشی او دا فرعونیت خبری کولی وی ولی وجنی انی اخافو فرعون وی بیشک زیاریگم ایو بدل دینکم دا چی دا موسیٰ علیہ السلام بتاسو لدین بدل کی اغسرم دا دین غم وی دین در لب بدلے او ان یظهر فی الارض الفساد او زکی قتلوم دا چی دے ظاہر او سرگن بکی فی الارض وی پدیز مکد مصر کی الفساد فساد دا اس چی مومنان و جہاد تا فساد وی اصلا نوی خبر ندا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام داورتا واللہ طرف تا بلن لے سوی وی دا فساد دے و دا مرگری مفسدین دا فساد دے و مرگری سری مفسدین انبیاء علیہ السلام تے شریان ویلو سورہ قمر کی راضی انبیاء علیہ السلام تے بیوی چی دا سری شریان دی دا شریان دی او دا لیونی دی نو او ان یظہر فی الارض الفساد یا دا چې سرګنب کې دې په دې ځمکه کې فساد دی دې کې موي و یذهب بطریقتکم المسلا او بوزی دا دواړه تاسو هغه مذهب چې غوړه مذهب دی فاجمعوا امر کیدکم ذراجم کوي خپل مکر او فریب اجمعو کیدکم مانا داوا دا خپل کار مو محکم او مضبوط کړي او دا الله در لخی چې ګوره یو موسی علیہ السلام دے فرعون بادشاہ دے ور سره اقتدار دے خدا سے پیار دے چې خلکو له وی بس کار مضبوط کړي کینې دا یو سړی ار سروانه روب او یره الله دمر پزړ کې چولې چې دا یو شخصیت نا چرور ور سره مرګره دے او دا فرعون دور یره دا ټول قوم ته وی فاجمعو کیدکم راجم کئی خپل مکرو فریب یعنی دا کار مو محکم و مضبوط کئی ثم اتو صفا او بیارا شئی صفون صفون دا صفون صفون پا شکل کی دا موسیٰ علیہ السلام مقابلی تراشی وقد افلح اليوم او بیشک کامیاب دے ننرز من ها غسوک استعلا چیغ غالب شوم نن چې بسوک غالب شو کنه نا کامیاب دي حضرت موسی علیہ السلام تنو تنهاراغه فرعون سره د فوجونو جادوګر رال او د مقابله میدان ترال قالو ویلو دي جادوګرو یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خط دي د خپل امسا وغرزوا وَإِمَّا أَن نَكُونَا أَوْ يَعْبَشُ مُنْغَا أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا أَوَلْ دَهَا غَچَانَا چِا غَيْخ پُلِ امساگانِ وَرَسَيْ غُرْزَئِ میدان کی موسیٰ علیہ السلام تداو امام قرطبی ذکر کری وی دا اللہ دا نبی دا عداب و خیال حکون دا ہدایت اللہ را ورتکلاو شو دا عداب و خیال اساتلو نو اللہ رب العزت ورت ہدایتو کو امام قرطبی دل ته ذکر کړی وی تعذبوا مع موسی فکان ذلک سبب ایمانه د نبی سره د آداب او خیال کو نو د ایمان سبب شو دیو جن کله سره بی ادبی کوي د حق او اکبرستو سره هغه له هدایت نه ملوي موسی علیه السلام ته با ادب سره وې تاسو مخکې هم ساغور زوي کومه غورزو نو دا ادب ورته الله د ایمان سبب جوړ موسیٰ علیہ السلام تو وی تمخ کی غرزے کمونگو غرزو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتویلیو بل القو بلکی تاسو غرزوئی سچی کوئی تاسو کن نو دیدان سر رسی و امساگان روڑی آغی غرزو لی او سحر لر حقیقت شتد رمود اہل سنت والجماعت کو نزبانے فا اذا حبالهم او دا اثر پدی کہ اللہ چول امتحانن لکه ټول نلوی ساحر وا هغه د جالی چې خیر زمانہ کې برازي دا هغه دمر سحر وی چې څوک خبره ومني او وي رب دې نو داسې جادوګر وای چې د وریز شکل به جوړیږي پاغه قوم به باران وریږي او دا قوم ساروی به ساری کمزوري کمزوري صحرا ته لاړي او شوده به پکینی او مازیګر چې راځي غوخه به پزایيږي نه او شوده به پکې خلاصيږي نه دا به د دجال سوی دا سحر وای ذکر نبی علیہ السلام فرمایلی وای د کله نش الله دنیا جوړ کړي تر قیامت پورې دور لوی فتنه د دجال ل فتنی نه نشته او دې امت ته د الله حبیب داغه خبرداري ورکړي او داغه ترتیب خولې چې هر مسلمان د جمعې پر سوره کهف ته وای او د دې دا اولنی تقریبا شل آیاتونه هر چاله یاد دي وای دا چې چاله یاد وي او دجال سوی کو وی الله غي داغه د فتنی نه د دې آیاتونو د برکت د وجنه پامنو مان ساتي او وسلوي خرجي دنیا کی ګرځي او دا مسله چې دجال سم موجود دی تړلې شوی دی په یو جزیره کې ور اخلاصيږي سلوي خرجي با په ټوله دنیا کی ګرځي او بای زین مبارک سید الکائنات فرمایلی چې نشي وردن نه کړي مدینه طیبه ته مکی مکرمه ته ها وای مدینه منوره ته براشي دي سره خواو شاه کې د مدینه د حرم نبار خورانا کې زمکی وای نو مدینه وای رسول پیری اوجړه کی نو خراب خلق بوله خپل روزي خدای مدینه ته وردن نه کړي دي مدینه منوره ته مکی مکرمه ته دي ته وردن نه کړي نشي فاذا حبالهم نو ناسا پی غرسی د دوی د دی جادو گرو و عیسویهم امساگانی د دوی یو خیلو الیه خیال کرا وستیشوی الیه دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم د وجد جادو د دی جادو گرو نا انہا تسا چی داگن مندی وی دادر تخیی چې د جادو د اثر د وجنا انبیاء علیهم السلام متاثر کی دا موږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی حضرت موسی علیه السلام چې قتل چې اگر اسی او مساګان خوځیږي او دا غین لوی لوی اجدا غاهان او بلاګان جوړی شي فاوجس فی نفسه خیفتا موسی نو پټ ساتلی و پزړ خپل کیر موسی علیه السلام او دایره پسوا چر دا قوم دوک نشي او د جادو او د جادوګرو حقیقت په ذهن کې را نشي ځکه د نبی شان هغه د اخیریت طرف ته وي چې دا خلق په جادو نه متاثر شي او د دې حقیقت او صداقت زړه کې راشي نو سبش یادا معنا وا چې زما د معجزې سرګندیدو نه مخکې مخکې آسینا دا خلق خوار نشي نو د جادوګرو امساګان او رسې خو یو کتي خیال کې رااله او زما معجزه به نګوري نو جبرئیل علیه السلام دغه وخت راغې موسی علیه السلام تلا دا پتم نه چې مقابله لراغله مزه وسکو پریشان شو چې کله د دې دا جادوګرو کتي چې خلک به گمراه شي حضرت موسی علیه السلام وګورې ته تبعانی راوي تبعیه کدر لتی رو پا انبیاء سلام امراضی لکه کوئی رکی امساو غرزو لچه مار که کرو شو موسیٰ علیہ السلام تینا من رکا اب حلاک و تباشی پا اللہ دروغ مجوڑوئی نوی چوی قتل جبریل امیر علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام کی طرف تناست نورتوی اے موسیٰ دا دی اولیاء دا اللہ سر نرمی کوا نو موسی علیہ السلام وی ورته امام قرطبی ذکر کړی جبرئیل دا خو جادوګر دی او لوی جادوی روړې او جزیه او د نبی مقابلی د فرعون مدد او نصرت کوي اته وی نرمی ور سره کا و بعد صلاه العصر فی الجنه وی اید الله پیغمبر دای د مازیګر د موزه پوری تا سره دی مازیګر موز نه پس پدای جنت ته رسیدلی او الله شان سره ګورا باز خلک شپې تا و تیا کالا لګیا وی لیکن مقصد ته نه رسی دای ساری راغلی کافر دی جادوګر دی مقابله له او ترغه قبل کړي ان روړي اس بیا فرعون او مازیګر په جنت کې د باز خلکو په جنت کې سو وخت نه باز نه د مز د فرضیت نه خبر دی نه د زکات نه خو ایمان روړې او بس د ایمان نه پس هغه ظالم شهیدان کړي او جنت ته تللي نو جبرئیل علیه السلام ورته وی دا مازیګر پورې تا سره دی مازیګر نه پس بدای خپل رب سره ملاوي او جنت ته وتلي فاوجس فی نفسه خیفتا موسی پټ ساتل او پزړ خپل کی ير حضرت موسی عليه السلام قلنا موږ ورته ویلو لا تخف يرغم انك انت الاعلى بشک توچتی اگر چی کی आवाज هم سه غرزولا نو س جادو چې خلکو جوړ کړو ټولر سه ختم کړ او الله موسی علیہ الصلات والسلام ته مدد او نصرت رولې غلو تنه تنها په دې دمر خلکو باندې الله غالب کو بیا ګورې سر فتولا فرعون اوریدل او فرعون فجمع کیده نو جمع کړه او خپل مکر او فریب ثم اتا او بیا راغله او قال لهم موسی ویلو دوی ته موسی علیہ السلام ویلکم هلاک او تباشی لا تفترو علی الله کذبا مجوڑوی پا اللہ بان دروغ فیسحتکم بعذاب ورن هلاک بکی تاسو پا عذاب سرا وقد خوابا بشکتا وانی دے هلاک دے نا مراد دے من افترا هر اسوک چی دروغی جوڑ کری دی پا اللہ فتنازعو نو مشوره کړی و دوی امرهم د کار خپل بینهم په خپل منځ کې و اسر النجوا او پټ کړی و دوی جرګا قالو ویلو دوی ان هاذان لساحرانی بهشک دا دواړه خامخا جادوګر دی یریدان اراده لري یخرجاکم من ارضکم دا چوشړی تاسو د زمکې تاسو نه به سحر هما پجادو د دې دواړو سرا و يذهب او بوزي دا دواړه به طریقتکم المسلم اغه دین او مذهب ستاسو چې د عدل او د انصاف دی او غره دی فاجمعو کیدکم نراجم کای خپل مکر فریب یعنی کار او اراده مخ مضبوط او محکم کای ثم اتو صفا او بیا راشی سفونا سفونا وقد افلح اليوم او بشک کامیاب دنن رز من استعلا غسوک چی غالب شو قالو ویلو دی جادوگرو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خود تخپلا امساو غرزوا و اما ان نکونا او یا بشو منگا اول من القا والداغ چانا چی غی غرزو ان کی دی قال ویلو موسیٰ علیہ السلام بل القوبل کی غرزوی فیذا حبالهم ناسا پی رسی ددوی و عیسویهم او امساگانی ددوی و خیلو الیه خیال کراوستی شویغتا من سحرهم دو وجد جادو ددوینا انہا تسعا چدا گنی مندی وی فا او جس اپٹا سات لیو فی نفسی پزلخ پل کی خیفتم موسیٰ یر حضرت موسیٰ علیہ السلام قلنا مغورت ویلیو لا تخف یریگما انکا انت الاعلا بیشک توچتی غالبی وصل اللہ علیہ وسلم.